ثُمَّتَّقَوْا وَاَحْسَنُوا. Burada iman, ameli salih, takva, iman, yine takva, iman, yine takva ve ihsan kelimeleri geçiyor. En fazla iman zikredilmiş. Sayalım. 1, 2, 3. Başta leysa alellezine amenu ve amilus salihat. 1. İza mettegav ve amenu ve amilus salihati. Sümmettegav ve amenu. 3 defa iman edenler diyor. Başta iman. İmansız takva da olmaz. İmansız ihsan da olmaz. Sonra takva kelimesi de 3 defa geçiyor. Ameli salihimiz bizi takvaya ulaştırması, takva makamından da ihsan makamına geçirmesi gerekiyor. Peki ihsan nedir diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Sahabe-i kiram sormuş. O Cibril hadisi diye bilinen hadis-i şerifte. Efendimiz de demiş ki, اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ. Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk yapmandır. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor, diyor. Sevdiklerinizin yanında onların sevmediği bir işi yapamazsınız. Niye? Onun sevgisini yitiririm diye. Bütün sevdiklerimizi yaratan Allah Celle Celaluhu bizim 24 saat hayatımızın her saniye ve salisesini görüyor, biliyor. Öyleyse onun verdiği el, ayak, göz, kulakla Allah'a isyan etmemeye, ona kulluk yapmaya devam edelim. Yolumuz dikenli. Yolumuz şeytanlarla, cinlerle ve şeytanlaşmış insanlarla kaplı. Bizim cennete giden yolumuzu cehenneme çevirmek için atom bombasından şeytan vesvesesine kadar her şey kullanılıyor. İşte bu yolda mayına basmadan, şeytan vesvesesinin rüzgarına kapılmadan yürümenin adına takva denir. Bu yürüyüşü yaparken Rabbimin sevgisini yitirmeyeyim diye Rabbimin rızasına uygun hareket edip onu her an gördüğünden onun hoşuna gitmeyecek işler yapmamaya dikkat etmeye de ihsan denilir. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah ihsan sahiplerini sever diyor. Ayrıca ihsan Allah Celle Celaluhu'nun bize lütfettiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın adıdır da. Ve ahsin kema ahsenallahu ileyk diyor Allah Celle Celaluhu. Allah sana nasıl iyilik yapmış ve vermişse, lütfetmişse sen de başkalarına iyilik yap diyor Allah Celle Celaluhu. Her şey bizim imtihan sorumuzdur. Bunu hatırımızdan çıkarmayalım. Rabbimiz buyurur. Ya eyyühellezine amenu لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ اَيْد۪يكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. Ey iman edenler! Allah sizi ihramlı iken avla avlanma konusunda da imtihan edecektir. Ellerinizin ve mızraklarınızın hemen ulaşıvereceği yerde avlar olur ama Allah sizi o avlarla imtihan eder. Burada Allah Celle Celaluhu Allah'ı görmediği halde, Allah bizi görüyor da biz onu görmüyoruz. Görmediği halde Allah'ın emir ve yasaklarına uyma konusunda bizi imtihan ediyor Allah Celle Celaluhu. Öyle diyor. İşi bilenler bilir de, hacda ve umre esnasında ihramlı iken avlanmak yasak, bir canlıyı zarar vermediği sürece öldürmek de yasak. Bir yaprağı kopurup koparmak da yasak. Gerçi bugünlerde hacca gidenler Arafat'ta, Müzdelife'de ve Mina'da ve Mekke'de avlanacak bir hayvan göremezler. Ne ceylan görürler, efendim ne tavşan görürler, ne de keklik görürler. Herhangi bir şey kalmamış ama ayet nazil olduğunda bunlar vardı. Rabbim de diyor ki yasaktır. Bu sizin imtihan sorunuzdur. Bakalım hanginiz uyacak. Rabbim biliyor da bizliğimizi bilmemiz gerekiyor. Ve bize diyor ki فَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Bundan sonra kim haddi aşacak olursa onun için çok acıklı azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi av yok ama elimizi uzatıverdiğimizde avlayacağımız birçok insan da var orada. Her şeye güvenmiş, insanlara güvenmiş, Allah'a teslim olmuş insanlar var. Onları avlamayalım. Onlara tatlı dil, güler yüz göstererek onların imkanlarını, paralarını herhangi bir şekilde çarçur etmemeye dikkat edelim. Şirketler hacıları av gibi görmesinler. Onlara insanca muamele edip bunların ibadet yapmasını sağlamaktan sevaba girdiklerine inansınlar. Tabi ticaret yapıyorlar, karlarını da alsınlar ama çeşitli alternatifler sunarak ceplerini boşaltma tarafına da gitmesinler. Ya eyyühellezine aminu la tektulüs sayde ve entüm hurum. İhramlı iken av öldürmeyin. Av hayvanını öldürmeyin. Ve men gatelehu minkum müteammiden fe cezaun mislü ma gatele minen na'mi. Sizden biri taammüden, kazaen değil, taammüden, bu av hayvanlarından birini öldürecek olursa, o zaman o hayvanın benzerini ceza olarak keser. يَحْكُمُ بِهَا ذَوَا عَدْلٌ مِنْكُمْ Bu konuda hüküm verecek olan da sizden iki tane adalet sahibi kişidir. İki tane değil de adalet sahibi kişi hükmünü verir. هَدْيَنْ بَالِغَ الْكَابَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ تَعَامُ مَسَاكِنْ O kesilecek olan hayvan da Kabe'de kesilir. Veya fakirlerin doyurma kefaretini öder. Ev yahut da adlü zâlike sıyâmen. Ona denk orucunu tutar. Niçin? Liyedûga vebâle emri. Yaptığı işin vebalını tatması için. Yani cezasını çekmesi için. Afallahu amma selef. Allah geçmişteki günahlarınızı affetmiştir. Yani daha önce yapmışsanız Allah onları affetmiştir ama bundan sonra yapmayın. Yani bu ayet yürürlüğe girdiği gün, size ulaştığı gün emri size başlamıştır, yasaklar da size başlamıştır. Bundan sonraki dönemlerde bu ayete uygun hareket edeceksiniz. Bu konudaki teferruat bizim fıkıh kitaplarımızda ve ilmuhal kitaplarımızda genişçe anlatılmıştır. Yani tavşanın cezası nedir, geyiğin cezası nedir, daha büyüğünün veya daha küçüğünün cezası nedir, bunlar bildirilmiştir. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ zülnetikam. Kim de geriye dönecek olursa Allah onu cezalandırır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani geriye dönüş olmaması gerekiyor. Muhterem seyirciler, geriye dönüş ne demek? Hani gerici kelimesi vardır bize. Özellikle Müslümanlar için bunu söylemişler. Müslümanlara bu sözü söyleyenlerin asıl kendileri gerici. Biz diyoruz ki Allah'ın kitabında, Resulünün sünnetinde ne varsa biz onu yapmakla görevlendirilmişiz ve ondan biz dönmeyiz diyoruz. Fakat bize bu gerici kelimesini kullanan kişiler Nemrud'un fikirlerini diriltme tarafına giderler. Firavun'un saltanatını yeniden diriltme, Allah'ın dediği olmaz bizim dediğimiz olur deme tarafına giderler. Lut aleyhisselamı inkar eden kavmin yaptığı o aşağılık işleri çağdaşlık adına yeniden hortlatma tarafına gidiverirler. Biz 1400 yıl önce peygamber olarak gönderilen peygamber aleyhissalatu vesselama dönmek istiyoruz. Onlar ise Kabil'in katilliğini, şeytanın bütün fitne ve fesadını, Firavun'un ve Nemrud'un bütün zalimliğini, Lut kavminin ahlaksızlığını yeniden diriltme tarafına gidiyorlar. Binlerce, on binlerce yıl öncesinin bütün kötülüklerini diriltenler bize gerici kelimesini söyleyiveriyorlar. Allah onlardan intikamını alır diyor. Allah güçlüdür, intikam sahibidir diyor Allah Celle Celaluhu. Uhille leküm saydül bahri ve ta'amuhu meta'an leküm velisseyyara ve hurrime aleyküm saydül berri ma dümtüm huruma ve tegullâhe lezî ileyhi tuhşerûn. Size ve yolculara deniz ürünleri helal kılınmıştır diyor Allah Celle Celaluhu. Yiyecek olarak deniz avı ve denizden alınan yemekler helal kılındı. İhramlı iken deniz ürünleri yenebilir. Ama ihramlı olduğunuz müddetçe kara avı size haram kılındı diyor Rabbim. Siz öyleyse huzurunda toplanacağınız Allah'tan sakının diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bize Kabe'yi anlatıyor. Binlerce değil, on binlerce değil, yüz binlerce insanımızın, Türkiye'den 100 binin üzerinde insanımız ve dünya genelinde de tabii her yıl dünya nüfusuyla orantılı olarak artmaktadır. 3 milyon, 3,5 milyon, 4 milyon daha ileriki zamanlarda daha fazla 5, 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon insan o Kabe-i Muazzama'ya hac için veya umre için gelmeye devam edecekler. İbrahim Aleyhisselam çağırmış Allah'ın emriyle, çağrılanlar gidecekler. Rabbim diyor ki, جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ve şehr-i haram ve hediye ve galaide zalika li ta'lemu en Allah ya'lemu ma fi's semawati ve ma fi'l ard ve en Allah bi kulli şey'in alim. Allah Kabe'yi yani Beyt-i Haram'ı insanlar için kıyam yeri kıldı diyor. Kıyamı biliyorsunuz. Namazda kıyama kalktım diyorsunuz değil mi? Veya namazın farzları anlatılırken kıyam, rükû, secdeler diyoruz. Kıyam ayakta Rabbin huzurunda tekbir almak ve elleri bağlayıp durmak, ayakta durmak. İnsanların kıyama kalkması, ayağa kalkma yeri kıldı diyor Allah Celle Celaluhu. 200 ülkeden dünyanın çeşitli 200 ülkesinden Müslüman olanların gücü yetenleri, imkan bulanları oraya geliyorlar ve hepsi birden Allahu Ekber en büyük Allah'tır. Sizin büyük diye tanıdığınız devletler ve adamlar gelmiş geçmiştir. Firavunlar gelmiş geçmiştir, Nemrutlar gelmiş geçmiştir, Ebu Cehiller gelmiş geçmiştir. Roma gibi dünyaya meydan okumuş bir imparatorluk gelip geçmiştir. Pers İmparatorluğu'nun yerinde yerler esmektedir. Ama en büyük Allah Celle Celaluhu bakidir. Allahu Ekber, Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyorlar. Ve bunları derken taşlanacak yerin tek olduğu, o da şeytan ve şeytanlaşmış insanlar, tutulacak yerinde tek olduğu, o da Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği doğrultuda Kabe etrafında dönmek olduğu. Bütün bunlar Müslümanların nasıl kıyama kalkacağının, birlik ve beraberliği nasıl oluşturacağının, birbirlerine taş atma, silah atma, söz atmanın olmayacağının eğitimidir. Rabbim onu bize ifade ediyor. Allah bu Kabe'yi, Beyt-i Haram'ı insanlar için kıyam yeri kıldı diyor. Aynen Türkçesini anlar gibisiniz ayetin Arapçası okunurken. Ce'alallahu l-kâbetel beytel harame kıyamen linnâsi ve şehral harame. Haram ayları da Kabe-i Muazzama'yı da insanlar için ayağa kalkma yeri kıldı diyor. Kurbanlığı ve boynuna gerdanlık takılan kurbanlıkları da kıyam vesilesi kıldı. Bu göklerde ve yerdekileri Allah'ın bildiğini, Allah'ın her şeyi bildiğini bilmeniz içindir. Her şeyi Allah Celle Celaluhu bilmektedir. İ'lemû ennallâhe şedîdül ikâb ve ennallâhe gafûrurrahîm. İyi bilin ki Allah'ın azabı şiddetlidir ve Allah esirgeyendir ve de bağışlayandır diyor Allah Celle Celaluhu. Mâ alel-rasûli illel belâ. Peygamberin üzerine düşen görev Allah'ın kitabını insanlara tebliğ etmektir. Tebliğ, belâğ kelimesinde var olan bütün dünyevi imkanlarını kullanarak mesajı insanlığa ulaştırmaktır tebliğ. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hakkıyla o görevini yerine getirmiş. Şimdi görev onun ümmetinde, yani bizlerdeyiz, bizlerdedir. Vallahu ya'lemu ma tubduna ve ma taktumun. Sizin açıktan yaptıklarınızı da gizlediklerinizi de o Allah Celle Celaluhu bilmektedir diyor Allah Celle Celaluhu. Tebliğ eder görünüp de etmeyenler. Görünüyor ama. Tebliğ eder görünmeyip de edenler. Bunlar da biliniyor. Kim tarafından biliniyor? Rabbim tarafından biliniyor. Hani Halik bilir, balık bilmezse Halik bilir denilir ya. Halk bilmese de Hak her şeyi bilir. Biz Hakk'ın her şeyi bildiğine iman etmişiz. Onun yarattığı halkın cehenneme gitmemesi için gönüllerine Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'ında bildirdiği ashabın, peygamberimizin ve ashabının iman ettiği şeyleri bütün insanlığın gönlüne ulaştırmakla görevliyiz. Ondan sonrası onun bileceği iş. Kabul eder veya etmez. Çünkü zorlamayla bu iş olmaz. Gönül ferman dinlemez. Rabbim diyor ki, kul لَا يَسْتَوِ الْخَب۪يثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَب۪يثِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَا اُلُوا الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey, bize söylüyor şimdi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ey Muhammed diye orada takdir edilir cümle. Söyle, neyi söyleyecek? Pisin çokluğu, ki pislik yeryüzünde temizden biraz daha çok. Pisin çokluğu tuhafına gitse de pis ile temiz denk olmaz, diyor Allah Celle Celaluhu. Bir ton gübre ile bir gül denk değildir. Gülü tartsanız terazide gelsin 15 gram. Bir ton, yani 1000 kilo. Bir ton gübre bir güle hem güzellik bakımından hem de koku bakımından denk olmaz. Yeryüzünde Allah'ı inkar eden ve ona isyan edenlerin tamamını, milyarlarcasını gönül terazimin bir kefesine koysalar, öbür tarafına da iman etmiş bir Bilal-ı Habeşi'yi ve onun yolunda olanlardan birini koysalar, gönül terazimde o ağır basar. Rabbim öyle diyor çünkü. Pis ile temiz denk olmaz. Pis kafirliği ifade eder. Temiz de imanı ifade eder. Rabbim devam ediyor. Ey akıl sahipleri, Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz, diyor. Bütün dünya kafirleri bir araya gelseler, hepsi birden Allah üç tür deseler, Müslüman tek başına olsa o Allah birdir demeye devam eder. Bütün dünya insanı bir araya gelseler, Allah hiçtir yani yoktur deseler, Müslüman tek başına kalsa o yine bir demeye devam eder. Çünkü pislikle temiz denk değildir. Pis ne kadar çok olursa olsun temizlikle boy ölçemez, aynı terazi de tartılamaz bile. Ya eyyühellezine amenü la tes'elu an eşyâe in tübdelekum tesülküm ve in tes'elu anha hîne yünezzelül Kur'ânü tübdelekum afallahu anha vallahu gafurun halîm. Ey iman edenler, diyor Rabbimiz, doğrudan Müslümanları muhatap alıyor ve diyor ki, açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyler sormayın. Peygamber Efendimiz'e sahabe-i kiram sorular soruyor. Mesela hac farz edildiği ayet, haccın farz edildiği ayet-i kerimesi nazil olduğunda sahabeden biri sormuş, ya Resulallah, her sene mi demiş. Hani namazımız günde 5 vakit ya, hac da her sene mi demiş. Efendimiz susmuş, ya Resulallah, her sene mi demiş. Efendimiz yine susmuş, ya Resulallah, her sene mi deyince bu ayet nazil olmuş. Hakkında Rabbimin hüküm vermediği şeyleri sormayın. Eğer Kur'an, devam ediyor, eğer Kur'an indirilirken onlardan sorarsanız size açıklanır, Allah onları affetmiştir, Allah affedendir, halimdir. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. Yani Efendimiz'e diyor ki, yalnız bunlar sormuyor, sizden önceki toplum onları sormuştu da daha sonra onlarla kafir olmuşlardı, diyor. Yani bunlar da sorarlar, gerçi sahabe-i kiram kafir olmadılar. Sevgili Peygamberimiz hükmünü, ayet-i kerime hükmünü açıkladı. Senede, ömründe bir defa olduğunu ifade etti. Ama açıklanmayan konularda soru sormayın. Çünkü açıklanmayan konular helal demektir. Kur'an-ı Kerim'de haramlar bildirilmiştir, helallar bildirilmemiştir. Haram olmayanlar Kur'an'ın ve sünnetin haram kılmadıklarını hiçbir kimse haram kılamaz. Mezhep imamlarımız Kur'an'ın ve sünnetin haram kıldıklarını esas alarak, bazı kıyaslar yaparak bize bilgiler sunan değerli insanlarımızdır. Biz Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine ve Selefi Salihinin yoluna devam edeceğiz. O yol sünnet seniyye dediğimiz, sünnetullah dediğimiz, sünnet-i Resulullah dediğimiz bir yoldur. Allah yoldan bizi ayırmasın. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.